Onlara güven ve korkuya dair bir haber gelse, hemen onu yayarlar. Halbuki onu peygambere veya kendilerinden olan emir sahiplerine arz etselerdi, onlardan hüküm çıkarmaya gücü yetenler elbette onu bilirlerdi. Allah'ın üzerinizdeki lütfu ve nimeti olmasaydı, pek azınız hariç, şeytana uyar giderdiniz.